ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना हो बोलिए। पृष्ठ संख्या 148। हाँ जी जी, ये कहते हैं प्रमाणम प्रमेयम इति च समाक्या। ये जो प्रमाण और प्रमेय, ये जो समाक्याएं हैं यानी नाम, समावेशेन वर्तते। नाम एक एक वचन में समाक्या, तो नाम जो है व्यापक रूप से विद्यमान होता है, यानी नाम किसी के साथ भी जुड़ सकता है, यानी प्रमेय के साथ भी जुड़ सकता है और प्रमाण के साथ भी जुड़ सकता है। यानी प्रमाण जो नाम है, ये प्रमाण प्रमेय के साथ भी जुड़ सकता है, और जो प्रमेय ये जो नाम है, ये प्रमेय नाम प्रमाण के साथ भी जुड़ सकता है। मतलब अदला बदली हो सकता, व्यापक रूप से सभी में, यानी ये नाम व्यापक रूप से सभी पदार्थों में रहता है, इसका मतलब यह है। क्यों? समाख्या निमित्त वशात, नाम नामी के कारण से, प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं इसको, नाम नामी को प्रवृत्ति निमित्त के कारण से। समाख्या निमित्तम तो उपलब्धि साधनम प्रमाणम, जो समाख्या का निमित्त है यानी नाम का जो कारण है, मतलब उसको नाम क्यों दिया है, इसलिए दिया है उपलब्धि साधनम, वो उपलब्धि का ज्ञान का कारण बन रहा है, जो ज्ञान का कारण बनता है उसको प्रमाण कहते हैं। और उपलब्धि विषयश्च, और जो उपलब्धि का यानी ज्ञान का जो विषय बनता है उसको प्रमेय कहते हैं। विषय जब बनेगा तो उसको प्रमेय कहेंगे, और साधन जब बनेगा तो उसको प्रमाण कहेंगे। ऐसा तो यदा च उपलब्धि विषया कश्चित उपलब्धि साधनम भवति, यदा जब उपलब्धि विषय वाला, क्वचित उपलब्धि साधनम भवति, कभी उपलब्धि विषय मतलब प्रमेय, जब कभी प्रमेय कहीं पर ज्ञान का साधन बनता है तब वो प्रमाण माना जाएगा, जब विषय बनेगा तो प्रमेयमिति प्रमेय बन जाएगा। तो एको अर्था अभिधीयते, एक ही अर्थ कभी प्रमाण के रूप में कभी प्रमेय के रूप में कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, किस वाक्य को? ये कहते हैं यदा च उपलब्धि विषया, जब उपलब्धि विषय यानी प्रमेय, जब प्रमेय कहीं पर उपलब्धि साधनम ज्ञान का साधन बनता है तदा प्रमाणम, तब वो प्रमाण बनता है। और जब विषय बनता है यानी उपलब्धि का विषय बनता है तो प्रमेयमिति, तब प्रमेय बनता है, वही प्रमाण बनता है, वही प्रमेय बनता है। एको अर्थ अभिधीयते, एक ही अर्थ कभी प्रमाण के रूप में कहा जाता है कभी प्रमेय के रूप में कहा जाता है। और कोई? हाँ जी, शब्द और ध्वनि में, शब्द मतलब किस तरह का शब्द आप कह रहे हैं? जैसे कि एक बार शब्द आया, एक बार स्वर उभर यानी ध्वनि है। हाँ जी, नहीं, यहाँ पर जो शब्द आया है वो उसी ध्वनि के लिए आया है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी शब्द है, हाँ? और जो वीणा से जो आ रहा है वो भी शब्द है, हारमोनियम से जो आ रहा है वही शब्द है, लेकिन शब्द शब्द में अंतर है, ध्वनि ध्वनि में अंतर है ना। मेरी ध्वनि अलग है, गाय की ध्वनि अलग है, चिड़िया की ध्वनि अलग है तो सारे शब्द है लेकिन अलग अलग शब्द है, यानी अलग अलग ध्वनियां हैं। ऐसा तो सूत्र में जो शब्द आया है उसी शब्द के लिए यहाँ पर स्वन शब्द से कहा है। और कोई? हाँ जी, 147। हाँ जी, प्रश्न है। हाँ, प्रश्न करना चाहिए। हाँ बोलिए। यहाँ नीचे अनियमदर्शी खलु अयम ऋषि, ये ऋषि को अनियम इसलिए कहा है। प्रसंग क्या चल रहा है, प्रमाणों का प्रसंग चल रहा है ना, प्रमाण प्रमेय, प्रमाण पहले रहता है या बाद में रहता है या दोनों एक साथ रहते हैं, ये प्रश्न चल रहा था। तो सिद्धांत क्या मानता है, इसमें नियम नहीं मानते, यानी प्रमाण पहले ही होते हैं ऐसा नियम नहीं रखता है। तो जो नियम है पहले ही प्रमाण होना चाहिए, तो ये नियम हो गया, और सिद्धांत उसको नियम नहीं मानता है। तो सिद्धांति को कैसा माना जाएगा, अनियम वाला माना जाए। तो ऋषि कौन है यहाँ, गौतम ऋषि, और वो क्या मानते हैं, अनियम मानते हैं, इसलिए अनियम को देखने वाला ऋषि ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया, और हाँ जी, तत्प्रामाण्य व सर्व प्रमाण विप्रतिषेध रुचि, इसका भाष्य। भाष्य प्रतिषेध लक्षणे तो वाक्य तेषां अवयव आश्रितानां प्रत्यक्षादीनां प्रमाणे अभ्युज्जायमाने पर वाक्य अपि अवयव आश्रितानां प्रमाण्य प्रसज्यते अविशेषादि। प्रतिषेध करने वाले वाक्य के द्वारा जो पूर्व पक्षी ने प्रतिषेध किया है, तो प्रतिषेध करने वाले वाक्य के द्वारा उस वाक्य में जिन अवयवों के आश्रय को लेकर प्रत्यक्ष आदि को प्रमाण मान प्रमाण स्वीकार किए जाने पर वाक्य यानी सिद्धांति के वाक्य में भी अवयवों का आश्रय होने से प्रमाण स्वीकार किया जाना चाहिए, दोनों में समानता होने से जी। एवं चरना सर्वाणी प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्त इति, इस प्रकार से सभी प्रमाणों का खंडन नहीं हो सकता। वि प्रतिषेध इति, अब वि प्रतिषेध को बता रहे हैं, वि इति अयम उपसर्ग, वि यह उपसर्ग है, संप्रतिपत्ति अर्थ है जो कि संप्रतिपत्ति अर्थ में है, न व्याघाते विरोध अर्थ में नहीं है, अर्थ भावात इति, यदि विरोध अर्थ में मानते हैं तो सिद्धांति का जो कथन है वह स्पष्ट नहीं है, सूत्रार्थ स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, राजेश जी 15वें सूत्र का अर्थ बताइए। तीनों कालों में प्रमाणों का निषेध किए जाने, प्रतिषेध किए जाने से बाजे के शब्द के समान सिद्धि असिद्धि हो। प्रभुलाल जी सूत्रार्थ, तीनों कालों में जो मान में है एक्चुअली मान में है प्रमाणों की, तो जो ध्वनि है, ध्वनि जो वाजे का ज्ञान करवाती है, जो वाजा दिख नहीं रहा प्रत्येक में उसका ज्ञान करवाती है, वैसे ही प्रमाणों का ज्ञान। नहीं आप भाव बता रहे हैं, भाव तो ठीक है आपका, सूत्रार्थ बताइए। त्रय कालो प्रतिषेध के, तीनों कालों में जो प्रतिषेध किया है उसका बाजे की ध्वनि के समान प्रतिषेध सिद्ध नहीं होता है। थोड़ा बचा हुआ है आपके सूत्रार्थ में, वैसे त्रिकाल में त्रैकाल्य अप्रतिषेध इसका क्या अर्थ है, तीनों कालों में जो खंडन किया है प्रमाणों का खंडन किया है, उस खंडन का वह खंडन सिद्ध नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता। हाँ ये तीनों कालों में प्रमाणों का जो खंडन किया है वह खंडन सिद्ध नहीं होता है। अब आगे का बताइए, शब्दात आतोद्य सिद्धिवत तत्सिद्धे, ध्वनि जैसे ध्वनि के समान, जैसे ध्वनि बाजे को सिद्ध करती है, वैसे ही आपके जो त्रिकालीय जो खंडन है वो खंडन नहीं होता। जैसे ध्वनि से बाजे की सिद्धि होती है, उसी प्रकार से प्रमाणों की सिद्धि होती है। ठीक है, हाँ जी आशुतोष जी, भाष्य आगे। किमर्थम पुनर इदम उच्यते, आपने ऐसा क्यों कहा? कैसा? जैसे कि इस चीज को तो पहले कह चुके हैं जी, फिर पुनः इस चीज को यहाँ क्यों कहा गया है? जी, पूर्वोक्त निबंधनार्थम, पहले कहे गए बातों को पुष्टि करने के लिए। यत तावत पूर्वोक्तम उपलब्धि हेतु उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य पूर्वापर सहभाव अनियमात यथा दर्शनम विभाग वचनम इति, जो कि पहले कहा गया है कि उपलब्धि हेतु अर्थात प्रमाण एवं उपलब्धि विषयस्य यानी कि प्रमेय, इन दोनों के अर्थों को, इन दोनों के विषय अर्थों को पूर्व में यानी पहले मान लिया जाए, बाद में मान लिया जाए या साथ में मान लिया जाए, इन तीनों में कोई नियम न होने से यथा दर्शन जो जैसा दिखे जहाँ पर विभाग वचन उनको वैसे विभाग करके मान लेना चाहिए। तद इतः समुत्थानम यथा विज्ञायते, इसी चीज को यहाँ से लेकर के वहाँ कहा गया है। अनियमदर्शी खलुयम ऋषि नियमेन प्रतिषेधम प्रत्याचष्टे, अनियम को देखने वाले ये गौतम ऋषि नियम करने वाले जो पूर्व पक्षी है उनका खंडन करते हैं। जी सोमेश जी अग्रे। त्रैकाल्यस्य च अयुक्त प्रतिषेध इति, तीनों कालों का प्रतिषेध अयुक्त है ऐसा। तत्र एकाम विधाम उदाहरति, उसमें एक प्रकार को हम उदाहरण देते हैं। शब्दात आतोद्य सिद्धिवत, जैसे शब्द से बाजे की सिद्धि होती है उस प्रकार से इति ऐसा। यथा पश्चात सिद्धेन शब्देन पूर्व सिद्धम आतोद्यम अनुमीयते, जैसे बाद में सिद्ध होने वाले शब्द के द्वारा पूर्व सिद्ध आतोद्य अर्थात बाजा, पूर्व सिद्ध बाजे का अनुमान होता है। साध्यम च आतोद्य साधनम च शब्द, ये जो साध्य है वो बाजा है और साधन है शब्द। अंतरहित ही आतोद्य, आतोद्य के अंतरहित होने पर भी स्वनतः अनुमानम भवति इति, जो ध्वनि है उससे अनुमान होता है। बिना वाद्यते वेणु पूर्यते इति, बिना बजती है अथवा बांसुरी बजती है ऐसा। स्वन विशेषण आतोद्य विशेषम प्रतिपद्यते, ध्वनि विशेष से आतोद्य विशेष का ज्ञान होता है, प्रतिपादित होता है, जाना जाता है। तथा पूर्व सिद्धम बस हाँ जी सत्यवीर जी, तथा उसी प्रकार पूर्व सिद्धम उपलब्धि विषयम पश्चात सिद्धेन उपलब्धि विषय हेतुना उपलब्धि हेतुना प्रतिपद्यते इति, उसी प्रकार पहले से सिद्ध उपलब्धि विषय यानी कि परमे को तो पश्चात सिद्धेन बाद में सिद्ध बाद में उपलब्धि का जो फलन है पर प्रमाण से जाना जाता है, प्रमाण से जाना जाता है। मतलब जो परमे है, जो पहले से परमे है उसको बाद में प्रमाण से जाना जाता है, बाद में सिद्ध प्रमाण से जाना जाता है। जैसे नहीं वो तो उदाहरण दिया है, उसी के अनुसार यहाँ पर भी प्रमाण प्रमेय को समझना चाहिए। तो इसमें एक प्रमाण और प्रमेय बताइए, पहले से सिद्ध है प्रमेय और बाद में आता है प्रमाण, और बाद में आने वाला प्रमाण से प्रमेय को जाना जाता है। कोई भी एक ऐसा उदाहरण दीजिए। तो यहाँ घड़ा क्या है और दीपक क्या है? तो पहले से क्या सिद्ध है? पहले से घड़ा सिद्ध है और दीपक बाद में आया। ठीक है आगे बढ़िए। शब्द बोलिए ठीक से। निदर्शनार्थत्वात् लिखा नहीं आपने, कल लिखवाया था तो फिर ठीक है। इसको अलग करके बोलना अस्य के बाद में, अस्य उसके बाद जो है ठीक है, अब अर्थ करिए। इस एक उदाहरण के समझने से अन्य उदाहरण को भी समझना चाहिए। नहीं, निदर्शनार्थत्वात् का मतलब क्या है? जो हमने एक उदाहरण दिया है, इससे अन्य जो उदाहरण है वे भी समझने चाहिए। अन्य कौन? जो दो पाद उदाहरण दिए जाते हैं। अच्छा, कौन है वो? जैसे जैसे वो आप बताएंगे तभी तो मेरे को पकड़ में आएगा ना आपने क्या समझा इस पंक्ति को। हाँ जी, वो तो हो गया, बाकी जो बचे हुए कौन कौन है? एक ही जो यहाँ पे दी दिया पहले, वो तो दो दो हो चुके। नहीं नहीं, एक ही बताया है, दो नहीं बताया, एक ही बताया, एक ही बताया है, दो बचे हुए हैं, और वो दो बचे हुए क्या है? एक तो जी पहले आपने पढ़ने हमारे पास है, बाद में प्रमाण आया। ये तो आपने बता दिया, ये एक हो गया। अब दो जो बचे हुए वो बताइए। प्रमाण पहले से पढ़ने बाद में। अच्छा, और तीसरे में दोनों एक साथ है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, प्रमाण पहले से और प्रमेय बाद में आएगा, इसका कोई उदाहरण? प्रमाण पहले से है और बाद में प्रमेय आता है, इसका उदाहरण? प्रमाण पहले से, वही उदाहरण घटेगा मतलब पहले। कौन सा? वो तो पहले अलग उदाहरण हो गए ना, अलग उदाहरण। मतलब एक हो गया पहले प्रमेय है, बाद में प्रमाण आया जो इन्होंने बताया। अब दो बचे हुए हैं, उन दोनों में से एक आप बताइए। दोनों में से एक है सहभाव। अच्छा, सहभाव। हाँ, इसके अलग उदाहरण दो आप। दोनों एक साथ होते हैं और दोनों एक साथ एक दूसरे का ज्ञान होता है, मतलब एक से दूसरे का ज्ञान होता है। तो बताओ ना, ऐसा उदाहरण तो बहुत है। हाँ जी, हाँ जी, एक साथ दोनों एक साथ हैं। हाँ बताइए। जैसे धूम और अग्नि, वो तो बता चुके, उससे भिन्न बताइए। हाँ जी, वो दोनों एक साथ रहते हैं, ऐसा उदाहरण दीजिए। जैसे धुआं भी है वहां पर, अग्नि भी वहां पर है, दोनों एक साथ है, तो धुएं से अग्नि का बोध हो रहा है। पहले सोच लीजिएगा, तुक मत लगाइएगा। हाँ जी उपेंद्र जी, दोनों एक साथ। शाम के समय जंगलों से होते हुए धूल देखकर पता लगना है कि पशु जो अपने घर आ रहे हैं। एक साथ क्या है? अब किसको? धूल भी उड़ रही है, पशु भी आ रहे हैं। प्रमाण भी और प्रमेय भी एक साथ हो। अच्छा अच्छा, मतलब वहां धूल भी उड़ रहा है और पशु भी आ रहे हैं, तो जो धूल उड़ रहा है वो पशुओं के कारण से उड़ रहा है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? ठीक है। हाँ जी स्नेहा जी, आप बताइए दोनों एक साथ का उदाहरण। एक तो हो गया है, एक साथ हुआ, एक बचा हुआ है। हाँ जी, ये स्वभाव का उदाहरण कैसे बनेगा? क्या मतलब? यहाँ केवल इतना दिखा रहे हैं, दोनों एक साथ है, धूल भी वहां विद्यमान है और गाय भी विद्यमान है, बस ये सहभाव है। अभी पीछे जो एक उदाहरण आया था कि प्रमाण बाद में आते हैं, प्रमेय पहले से रहते हैं। जैसे बाजे का उदाहरण दिया था कि जब कोई ध्वनि आती है तो हमें पता चलता है कि बाजा है, उसको हमने प्रमाण बाद में होने का उदाहरण माना। हाँ जी, हाँ शब्द बाद में आया जबकि बाजा पहले से। जी ऐसे ही गाय पहले से है, हमने धूल को देखा तो पता चला कि गाय है। नहीं पहले से, ये केवल इतना दिखा रहे हैं उधर धूल भी उड़ रहा है और इधर गाय भी आ रहे हैं, ठीक है ना, गाय आ रही है और धूल भी उड़ रहा है, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, धूल भी साथ में है और गाय भी साथ में है। ये जो धूल उड़ रहा है किस कारण से उड़ रहा है, गाय के कारण से, तो ये दोनों एक साथ दिखा रहे हैं बस। ऐसा बाजे के साथ भी हो सकता है क्या, सहभाव है दोनों एक साथ, कैसे बताइए, बाजा भी है और ध्वनि भी आ रही है, दोनों का सहभाव है एक साथ। नहीं ध्वनि तो बाद में आई ना, ध्वनि तो बाद में आई, बाजा पहले से था, था पहले से, ध्वनि तो आ नहीं रही थी, अब ध्वनि आ गई तो अभी आने वाले ध्वनि को देख करके हम उसका जो अंतर्नीत बाजा है उसका ज्ञान कर रहे हैं। यहाँ इस बात को समझना, एक अंतर्नीत है और एक प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है ना, बाजे को हम नहीं देख रहे हैं, ध्वनि को देख रहे हैं, ठीक है ना, ध्वनि प्रत्यक्ष हो रही है, बाजा प्रत्यक्ष नहीं है, तो उस ध्वनि को देख करके बाजे का अनुमान कर रहे हैं। दोनों प्रत्यक्ष है उस स्थिति में बता रहे हैं, क्यों क्यों नहीं हो सकता, गाय सामने से आ रही है, धूल भी उड़ रही है, उड़ रहा है धूल, उड़ रहा है, प्रत्यक्ष है। हाँ जी बोले, जैसे जो धुआं और अग्नि पहले दोनों को साथ में देखा हुआ है, जैसे जब कोई चरवाहा जंगल में गाय चरा रहा है उसने देखा है कि जब गायों को गांव की तरफ ले जाते हैं तो धूल उड़ती है, उसने धूल को और गायों को साथ में देखा। जी जब जो गांव वाले जो कबीले में जब धूल होती है उनको दिखी शाम के समय, तो उन्होंने अनुमान कर लिया कि गाय उधर पे आ रही है। नहीं ये तो फिर वो गलत हो गया, अनुमान नहीं होता वहाँ पर, दोनों साथ में है तो दोनों प्रत्यक्ष हो रहे हैं। हाँ जी क्या, धुआं और अग्नि जो है सब नहीं बोलेंगे, धुआं और अग्नि है दोनों साथ साथ हैं, लेकिन जी धुआं और अग्नि तो उसमें भी क्या अग्नि सामने थोड़ा दिख रही है। हाँ अग्नि सामने दिख रही, तभी तो ये होगा ना साथ साथ का मतलब, अनुमान नहीं हो रहा है, धुआं उसका साधन है केवल यही बताना चाह रहा, अगर हम अलग रह रहे हैं एक साथ का मतलब ये थोड़ा है कि जैसे अगर उस फिर ध्वनि का भी वैसा ही है, ध्वनि जब आ रही है तो वहाँ बाजा भी और ध्वनि भी आ रहे हैं, फिर तो सहभाव ही माना जाएगा, ये सहभाव को थोड़ा स्वीकार किया इसको, जब बाजा अंतर्निहित है छुपा हुआ है बाजा, हम नहीं देख रहे हैं दीवार के पीछे उसको हम नहीं देख रहे हैं, पहले से विद्यमान है, जब ध्वनि आ गई तो उस ध्वनि के माध्यम से उस बाजा को समझ रहे हैं, ये एक स्थिति है, और वहां जो धुआं और अग्नि जो है वो सहभाव एक साथ रह रहे हैं और दोनों को देखा, दोनों एक साथ देख रहे हैं। तो फिर धुएं को कहने का मतलब क्या है कि हमने धुएं से देखा फिर हमें अग्नि का पता चला, इसलिए अग्नि का पता चला, मतलब ये जो धुआं है ये धुआं अग्नि को सिद्ध करने का साधन बनता है, तो अग्नि को सीधे देख रहे, पहले सुनो, ये साधन बनता है, ये जो धुआं है इस धुआं से अग्नि का ज्ञान होता है, क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं, बिना अग्नि के धुआं नहीं रहता है, इसका सहभाव दिखता है हमको, बिना इस धुआं के बिना इस अग्नि के धुआं नहीं हो सकता, इस सहभाव को हमने देखा प्रत्यक्ष साथ साथ सीधा एक साथ, और आगे के लिए अनुमान होगा, वो आगे के लिए जब वो अनुमान होगा जब दोबारा जब उसको करना है तब उस धुएं को देख करके छुपी हुई अग्नि का हम अनुमान करते हैं। तो मैं आपकी बात को मान रहा हूँ ना, मैं उनका समाधान कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को मान करके तो उनका समाधान कर रहा हूँ, तो ये सहभाव का उदाहरण मान सकते हैं इसको। हाँ जी मैं इन्हीं का उत्तर दे रहा हूँ, यानी इनका भी उत्तर दे रहा हूँ आपका भी उत्तर दे रहा हूँ। सहभाव किसको कहते हो, दोनों एक साथ सिद्ध है ये किसको मानेंगे, कौन है वो उदाहरण, उदाहरण दिया था ना धुआं और अग्नि, दोनों एक साथ है, तो दोनों एक साथ है ना, तो धुआं जो है साधन बन रहा है और अग्नि साध्य बन रही है, ठीक है, आगे के लिए, अब तो एक साथ रहे, उसका सहभाव को देखा हमने, उसके सहभाव को देखा तो ये साधन है और ये साध्य है आगे के लिए, फिर आगे कभी हम देखेंगे तो पहले धुएं को देखेंगे, उसके बाद अग्नि का अनुमान करेंगे। जी, स्वभाव का उदाहरण जैसा उन्होंने अग्नि और धुएं का दिया कि जिस समय अग्नि जलती है उसी समय धुआं भी उठता है। हाँ जी ठीक है, ऐसा नहीं है कि अग्नि पहले से जल रही हो, धुआं आधे घंटे बाद में उठे। नहीं, वो यही कहना चाह रहे, सहभाव सहभाव तो यही है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, दिखाई दे या ना दे तो कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा मानते तो इनका भी ऐसा ही है, सहभाव है। गाय तो रहती है लेकिन धूल तब उठती है जब वो चलती है, अर्थात प्रमेय जो गाय है वो विद्यमान है पहले से, लेकिन जो धूल है वो कभी उठती है तभी नहीं उठती है, इसलिए वो बाद में प्रमाण होते हैं, इसका उदाहरण बनेगा। अच्छा, जो अग्नि है तो जब अग्नि होती है तो धुआं होता ही है, नियम है ये? आप बताओ, नियम है क्या? तो जो पूरा नियम नहीं है तो फिर इसको भी मानो ना। ये है कि बिना अग्नि के धुआं हो ही नहीं सकता, लेकिन धूल है बिना गायों के भी होती है। वो एक अलग विषय, तो दोनों दूसरे से जुड़ी हुई है। वो मैं मानता हूँ आपकी बात को कि धुआं जो है बिना अग्नि के नहीं हो सकता, धुआं। हाँ जी, हाँ धूल तो हो सकता, धूल अलग चीजों के साथ भी जुड़ता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए वो स्वभाव का उदाहरण, केवल इसी परिपेक्ष में सहभाव को आप देख सकते हैं, इसी परिपेक्ष में। फिर तो बाजे और ध्वनि वाला भी सहभाव ही मानना पड़ेगा। वो सहभाव तब मानेंगे जब आप दोनों को देख रहे हो, क्योंकि दोनों सहभाव दिखने चाहिए। मतलब वहां ध्वनि से हम बाजे का अनुमान कर रहे हैं तो वो पूर्व का उदाहरण बनेगा, प्रमाण बाद में भी होते हैं, ये उदाहरण बनेगा। नहीं, प्रमाण बाद में होते ऐसे उदाहरण बनेगा, तब बनेगा जब हमें बाजा न दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, हम ध्वनि से जान रहे हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही जब धूल को हम केवल धूल को देख रहे हो, गायों को न देख रहे हो, तो वो पूर्व का उदाहरण बनेगा कि प्रमेय पूर्व में होते हैं और ये बाद में होते हैं, उसका भी उसका बनेगा। और दोनों एक साथ हैं तो, दोनों अगर एक साथ दिखे तो फिर तो प्रमाण हो गए, फिर तो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, फिर तो हमारी आंखें प्रमाण होंगी ना कि धूल प्रमाण होगा, लेकिन जब जब गाय चल करके आती है तब तब धूल उड़ता है, उड़ती है, धूल उड़ती है, तो अब उसका प्रमाण नहीं बनेगा धूल गाय को जानने के लिए। तब होता है जब हम देख ना रहे, हमें गाय दिख रही है, पता चला जब गाय आगे चली तो धूल उड़ी, तो उसमें धूल से हम गायों को नहीं जान रहे हैं, हम अपनी आंखों से गायों को जान रहे हैं पहले, प्रत्यक्ष है वो वहां पे, बल्कि ये पूर्व का उदाहरण नहीं है कि प्रमाण पूर्व में होते हैं, हमारी आंखें पूर्व में हैं और गाय हमने बाद में देखी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आपका कट जा रहा, कट गया। हाँ जी, नहीं लागू होगा, वो जो कह रहे हैं जहाँ अग्नि होती है ना वहाँ धुआं भी होता है, मतलब बिना अग्नि का धुआं होता नहीं है, वो व्याप्ति नियम बनता है, यहाँ नहीं बनता नियम। लेकिन जो उदाहरण हमेशा पूरे सब में नहीं ले जाता, नहीं नहीं, ये व्याप्ति इसमें दिखाइएगा, व्याप्ति मुख्य बात है, व्याप्ति जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है, जहाँ जहाँ गाय चलती वहाँ वहाँ धूल अवश्य होती है। ना, ऐसा नियम नहीं है, जहाँ जहाँ धूल होती है वहाँ गाय अवश्य होती है, दोनों ही व्याप्ति नहीं बनेगी। इधर इधर सुनिए बातचीत, उधर उनकी बात छोड़ दीजिएगा, ये जो एक व्याप्ति नियम बताया ना, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, ये जो व्याप्ति है ऐसी व्याप्ति इसमें धूल के लिए दिखाई, जहां जहां धूल होता है वहां वहां गाय होती है, ऐसा कोई व्याप्ति बनती है क्या? जहां जहां धूल उड़ती है वहां वहां गाय होती है, ऐसा कोई व्याप्ति है क्या? अंश की बात नहीं, व्याप्ति का मतलब है सब जगह जाना होता है, तो नहीं होगा ना, तो फिर वो फिर उस रूप में नहीं होगा, लेकिन अग्नि के ऊपर ये लागू होती है, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, इसमें कोई अपवाद नहीं, एक भी अपवाद हो तो दिखाइए, जहां भी धुआं है वहां अग्नि अवश्य होती है। क्यों नहीं होती है? बिना अग्नि के, बिना अग्नि के वो धुआं निकलती नहीं है, वहां अग्नि स्पार्किंग जो होता है ना अंदर, जो अंदर जो फ्यूल जो है जब इंजन के साथ टच होता है वहां पर, वहां अग्नि उत्पन्न होता है, उसके कारण से तो धुआं निकलती है, धुआं निकलता है। आप ऐसा कोई भी एक उदाहरण नहीं दे सकते, धुआं तो है लेकिन अग्नि नहीं है। तो ये सहभाव का अर्थ ये है कि अग्नि और धुआं एक साथ रहते हैं हमेशा, जहां अविनाभाव संबंध होते हैं ना वही उदाहरण बनेगा। नहीं हाँ जी, इच्छा, जहां जहां इच्छा है वहां आत्मा है, नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। रेगिस्तान में भी ठंड पड़ती है, जल है ही नहीं, नहीं वायु में होते हैं वो अलग बात, ठंड और गर्मी होती वायुमंडल के कारण है, वायुमंडल में जल की मात्रा के कारण ठंड और गर्मी होती है, तो वायुमंडल में वहाँ जल की मात्रा पर्याप्त है इसलिए ठंड होती है। यानी आप कह रहे हैं जहाँ पानी है वहीं पर ठंड होती है, बिना पानी के ठंड हो ही नहीं सकती क्योंकि शीतलता कोई नहीं जल पाए। सब लोग नहीं बोलेंगे, जब एक व्यक्ति बोल रहे तो आप लोग सुनिएगा ना उनकी बात, कितने बार मैं बोलूं। आपका यह कथन है कि ठंड जो होती है वो बिना पानी के नहीं होती है, ये व्याप्ति नियम है, जहां भी ठंड होगी वहां पानी की मात्रा होगी। आप में से कोई विज्ञान वाले हैं क्या? मतलब ये सापेक्ष है ठंड का अनुभव, सापेक्ष होता है ठंड का, किसी की तुलना में जरूरी नहीं कि पानी के कारण ठंड। जैसे हम एसी चलाते हैं तो वहाँ पानी की मात्रा है इसलिए ठंड होता है, अब वहाँ गैस के कारण से ठंड हो रही है। तो इसको पहले इसको व्यापक नियम बने। हाँ बोलो। हाँ जी, जैसे रेगिस्तान में जैसे बालू, जी बालू जब सूर्यास्त हो जाता है बालू जब ठंडी हो जाती है पानी के कारण, नहीं वो तो वायुमंडल में पानी की मात्रा है इसलिए हो रही है। ये व्याप्ति नियम बन सकता है क्योंकि मेरे को सोचना पड़ेगा, हो सकता है। मैं हाँ बोलिए, चंद्रमा पर भी ठंड होती है लेकिन वहाँ कोई पानी नहीं होता, चंद्रमा पर पानी बिल्कुल नहीं लेकिन वहाँ ठंड होती है, विज्ञान मानता है वहाँ पानी है। नहीं जहाँ पानी अगर माने ना, अभी तक तो सिद्ध नहीं हुआ है, ये कहना चाहते हैं कि चंद्रमा पे कहीं गड्ढे हैं उसमें। नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये भी नहीं कहना चाहते। नहीं अगर जल है तो जहाँ जल होगा ना वहाँ प्राणी होता है, ठीक है ना। तो अभी तक चंद्रमा में पानी है ऐसा सिद्ध हुआ है क्या? सिद्ध नहीं हुआ तो ये भी सिद्ध नहीं हुआ कि वहाँ पानी नहीं है, इसलिए उदाहरण। नहीं पहले एक व्यक्ति की बात पूरा कर लेते हैं, क्या इनकी बात पहले होने दो, क्या चंद्रमा में ये सिद्ध है कि वहां पर ठंड होता है? ये सिद्ध है, सिद्ध है। और क्या अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी में वो पानी नहीं है ये सिद्ध है? अच्छा ठीक है, आप बोलिए, रुकिए आप बीच में मत बोलिएगा। एक व्यक्ति जब बात करता है तो दूसरा बिल्कुल नहीं बोलिएगा, अपना धैर्य को बनाए रखिएगा। हाँ जी, ये तो मैं मानता हूँ शीतलता जल का ही गुण होता है, ये तो है जी, शीतलता जो है जल का ही गुण है, इसका तो खंडन कोई नहीं कर सकता, यानी जो अभी हमारे पास प्रमाण है तो इसके हिसाब से जहाँ शीतलता है तो वहां पानी की मात्रा होनी चाहिए, यानी पानी वहां पर होना चाहिए, क्योंकि बिना द्रव्य के गुण नहीं रह सकता वहां, शीतलता तो एक गुण है और बिना गुणी के गुण नहीं रह सकता। तो वहां पर नहीं है, ठंड तो है और पानी नहीं है, ये जो बोला जा रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा या हमारे यंत्रों से पकड़ में नहीं आ रहा या जो भी कारण हो सकता है, अगर वहां ठंड है तो पानी पानी होना चाहिए क्योंकि शीतलता जो है पानी का धर्म है। अभी जो मेरे को समझ में आता है, शास्त्र जो कहता है, वैशिष्य के कहता है शीतलता पानी का गुण है। अब वहां पानी नहीं है अभी, क्योंकि मेरे को लेटेस्ट का पता नहीं कि वहां पानी स्वीकार किया नहीं किया है, वातावरण में वहां पानी माना या नहीं माना। पहली बात तो मेरे को यह स्पष्ट नहीं है कि वहां ठंड रहता या नहीं रहता है, अगर वहां ठंड है तो हाँ जी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन लेके जाते हैं ठीक है। हाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जहाँ होंगे वहाँ पानी, वहाँ पानी होता है ठीक है। तो फिर वहाँ वहाँ ठंड है क्या चंद्रमा में? हाँ जी, इसका आपको जानकारी नहीं है, किसी और को पता है? हाँ जी, चंद्रमा पे तो जी वायुमंडल ही नहीं है, जब वायुमंडल नहीं होगा तो स्पर्श का अनुभव कैसे कर सकते? वो इधर उधर मत छोड़िएगा, प्रश्न केवल है क्या चंद्रमा में ठंड रह है? मेरे को भी सुनने में नहीं आया, फिर मैं आप देखूंगा अब जा करके, अब सर्च करके देखूंगा। हाँ जी, हम एक उदाहरण है, जैसे दिन में गर्म महसूस कर रहे और रात होते ठंड होती है, तो क्या वहाँ पानी हो गया दिन में पानी नहीं? पहले आप पानी का मतलब समझे कि आप क्या समझ रहे, जो दिख रहा है वही पानी है? तो वातावरण में पानी तो रहता है ना, उसके कारण से वहाँ ठंडक हो रही है, रात को जो ठंडक हो रही है तो जलवायु में मतलब वायुमंडल में पानी है उसके कारण से ठंडक हो रही है। तो दिल में भी है जलवाष्प? नहीं, दिल में सूर्य की गर्मी जो है इतनी ज्यादा होती है वो उसको सूख लेता है, उसको और ज्यादा ऊपर उड़ा देता है, वो बादलों के रूप में परिवर्तित करके ऊपर ले जाता है, और रात को जो है सूर्य की रश्मियां नहीं आ रही होती है, तो वातावरण में जो पानी है वो उसको सुखाने वाला है ही नहीं है, उसको सुखा करके बादल बना के ऊपर ले जाने वाला कोई तत्व है नहीं, इसलिए वो वातावरण में रहता है, इसलिए ठंडक महसूस होता है, क्योंकि वायु जो है वायु ना तो उष्ण होती है ना ठंड हो ठंड शीतल होती है, वायु ना शीतल है इसलिए उसका अनुष्ण अशीत, अनुष्ण और अशीत कहा, वायु का जो स्पर्श है उसके स्पर्श में ना तो उष्णता है और ना शीतलता है ठीक है। तो जब हमको शीतलता लग रही है, जो ठंड लग रहा है, वायु का स्पर्श जो है ठंडा ठंडा स्पर्श हो रहा है, वो पानी के कारण से हो रहा है, और जब हमको गर्मी गर्म लग रही है वायु, तो वो सूर्य के कारण से यानी अग्नि के कारण से है ठीक है। तो शीतलता तो पानी का धर्म है। अब केवल ये बात है, अगर चंद्रमा में ठंड है तो फिर वहां पानी होना चाहिए, अगर वहां ठंड नहीं है तो बात ही समाप्त। हाँ जी, बात कही थी कि वहां पे तो वायुमंडल ही नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं पता लगेगा वहां पर, उन्होंने कहा ठंड होती है। अब मेरे को सिद्ध नहीं, इन्होंने बोला है, अभी तो मैं जाके सर्च करूंगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ जी, अच्छा ठीक है ठीक है। वहां तो उड़ते रहते हैं, वहां तो ऐसे उड़ते रहते हैं, दबाव के कारण वहाँ कोई ऐसा है नहीं है ना, उड़ते रहते हैं वहाँ, स्पर्श का होता नहीं होता है, स्पर्श तब होगा जब वहाँ वायु होगी, वायु नहीं है तो स्पर्श का अनुभव भी नहीं हो पाएगा वहाँ पर। यहाँ से हमको शीतलता मिलती चंद्रमा से, वहाँ शीतलता कहाँ पड़ा आपने? चलिए आप दोबारा सब सोच लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा है वहां ठंड होती है, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। पानी नहीं है ये तो सुनते भी आ रहे हैं, क्योंकि पानी होते ही वहां पर प्राणी सिद्ध हो जाएगा, मतलब प्राणी वहां, क्योंकि जहां पानी है वहां आत्मा यानी प्राणी जीवन सिद्ध होगा, यूं कहना चाहिए, जहां पानी है इसका मतलब वहां जीवन है, वहां पानी नहीं है इसलिए जीवन नहीं है ये माना जा रहा है अभी तक। अभी तक जो आया हुआ है उसमें यही आ रहा है कि वहां पर जीवन नहीं है, इसका मतलब पानी नहीं है। विज्ञान का सिद्धांत ये है कि जहां पानी है वहां जीवन है, अब वहां पानी सिद्ध नहीं हो रहा है तो जीवन सिद्ध नहीं होगा, तो इस रूप में शीतलता वहां पर नहीं होनी चाहिए। इस रूप में अगर शीतलता है तो फिर तो ये सारी बातें सिद्ध हो जाएंगी। चले हम आगे, हमारा मुख्य। हाँ जी, ये सहभाव जो है वृक्ष और छाई को भी ले सकते, एक साथ छाई और वृक्ष एक साथ, वृक्ष और छाया नहीं, ऐसा उसका व्याप्ति नियम नहीं है, वो तो सूर्य नहीं है तो छाया ही नहीं दिखेगा, प्रकाश के होने पर ही छाया आपको दिखेगा, सूर्य नहीं है प्रकाश ही नहीं है तो कोई छाया का मतलब ही नहीं है। चंद्रमा प्रकाश तो है ना उसका, वो तो प्रकाश ही है ना, जहां प्रकाश ही नहीं है मान लीजिए वहां छाया नहीं रह सकता, ये व्याप्ति नियम नहीं बनेगा। मतलब व्याप्ति नियम वहां बनता है जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि अवश्य होगी, जहां जहां इच्छा है वहां वहां आत्मा है, ये व्याप्ति नियम है, ठीक है ना। जहां जहां प्रयत्न है वहां वहां आत्मा है, ये सहभाव का उदाहरण है। इच्छा को लीजिए, प्रयत्न को लीजिए, द्वेष को लीजिएगा, जहां द्वेष है वहां आत्मा है, हाँ जी, हाँ जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, ये भी सहभाव के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, क्रिया है वहां चैतन्य है, जहां क्रिया है चैतन्य, वहां चेतन चेतन चेतनता है, ऐसा जहां क्रिया है वहां चेतनता है, नहीं जैसे देखिए रजोगुण स्वयं, रजोगुण में स्वयं की क्रिया है वहां कोई चेतन, परमात्मा को लेके बात कर रहा हूं, परमात्मा दोनों, वो परमात्मा क्रिया नहीं, क्योंकि चेतनता को तब मानेगा जो क्रिया उसको दे रहा है, तभी तो क्रिया होगी ना वहां पर, पहले इस बात को समझ लो। चेतन को क्यों हम लाना चाह रहे, क्योंकि वो क्रिया देता है, क्रिया कराने वाला होता है, ठीक है ना। वो क्रिया ना भी दे तो भी उसका स्वयं की क्रिया है, उस पदार्थ की स्वयं की क्रिया, हाँ रजोगुण की स्वयं की क्रिया है। ये जो कहा जाता है कि बिना चेतन की क्रिया हो नहीं सकती, उसको बिना चेतन की क्रिया नहीं हो सकती, जहां भी क्रिया देखी जाती है वहां चेतनता देखी जाती है। तो ये संसार उत्पन्न पदार्थों में आप इसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि जैसे सेव में परिवर्तन हो रहा है, वो चेतन के कारण से परिवर्तन हो रहा है, सेव में जो बदलाव आ रहे हैं, कोई भी फल है, सब्जी है, या मकान में जो परिवर्तन हो रहा है, या चेतन है, व्यापक परमात्मा है, वो परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, ऐसा अगर आप कह सकते हैं। लेकिन जो मूल सत्वरस्तम है, सत्वरस्तम में जो रज है, रज का स्वभाव है गति, उसमें क्रिया है, वहां कोई परमात्मा कोई गति नहीं दे रहा, उसकी अपनी क्रिया, उसके अपनी स्वरूपी क्रियावान है वो। हाँ जी, ठीक है। तो ये सहभाव के ये उदाहरण हो जाएंगे इच्छा आदि को लेकर के। ऐसे भी केवल आत्मा में ही होता हो सहभाव ऐसा नहीं है, जड़ पदार्थों में भी होता है, जैसे अग्नि धुआं का है, ऐसे ही कोई ऐसा आप उदाहरण ला सकते हैं, सोच के आइएगा, जिसमें दोनों का सहभाव रहते, व्याप्ति नियम रहे वहां पर। हाँ, गुण गुणी का हमेशा साथ रहेंगे, हाँ ये भी सहभाव ले सकते हैं, जहां जहां प्रकाश है वहां वहां सूर्य है। सुनिए सुनिए, जहां जहां प्रकाश है वहां वहां सूर्य का मतलब है, जहां जहां जहां प्रकाश है वहां वहां अग्नि है, ये ले सकते, सूर्य का मतलब वो सूर्य नहीं, अग्नि ले सकते, प्रकाश सूर्य को ना लेकर के अग्नि लीजिए, जहां प्रकाश है वहां अग्नि है, ऐसा। हाँ जी, वो तो कबीर का दो है, नहीं शीतल का मतलब है वो जो शीतलता प्रदान करता है हमको, ठीक है ना, क्योंकि चंद्रमा जो हमको दिखता है ना, तो चंद्रमा का जो प्रकाश आता जा रहा है ना यहाँ पर, जैसे ही वायुमंडल में आ जाएगा तो उसकी शीतलता हमको प्राप्त हो रही है, लेकिन उसके पास में वो शीतलता नहीं है। अब दोहा का मतलब मेरे को पता नहीं। हाँ जी, उसका तो अर्थ ये है कि मतलब एक अतिशयोक्ति जैसी होती है, गुणों का उत्कर्ष बताना, कि सज्जन की जो संगति होती है वो शीतल होती है, चंद्रमा भी शीतल नहीं होता और भी शीतल नहीं, वो शीतल होती है। नहीं, चंद्रमा से शीतलता प्राप्त होती है, ये तो ठीक है, क्योंकि वहां का जो प्रकाश जो आ रहा है ना, तो जैसे ही हमारे वायुमंडल में आ जाता तो शीतल होकर के आ रहा है, तो इसलिए उसकी शीतलता मानी जाती है, पर वस्तु की अपनी जगह पर शीतलता नहीं होती है अभी तक जो हमको सिद्ध हो रही है। सिद्धांत रूप में नहीं बताया जाता, वो सिद्धांत केवल एक दोहा है, किसी आदमी को बताने के लिए वो कहा जा रहा है। हाँ जी, चंद्रमा के बारे में ये कहा जाता है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। हाँ, वो तो सब प्रकाश प्राप्त हो रहा है, वो तो है, सब जानते हैं ये, ठीक है, चले हम आगे। हाँ जी, अस्य अर्थस्य अवध्योतनार्थम इदम उच्यते, अस्य अर्थस्य अवध्योतनार्थम, इस अर्थ को अवध्योतनार्थम बताने के लिए, किस अर्थ को, प्रमाण प्रमेय भी बनता है, प्रमेय प्रमाण भी बनता है। ये जो अर्थ है, इस अर्थ को अवध्योतनार्थम बताने के लिए, समझाने के लिए इदम उच्यते, इदम सूत्रम उच्यते, जो आगे आने वाला सूत्र है इस सूत्र को बताया जाता है। सूत्र में एक शब्द आप परिवर्तन कर लीजिएगा, प्रमेया के स्थान में प्रमेयता, प्रमेयता च तुला प्रामाण्यवत, प्रमेयता च तुला प्रामाण्यवत, सूत्रार्थ होगा जिस प्रकार तुला में, जिस प्रकार तुला में प्रमाणत्व है, जिस प्रकार तुला में प्रमाणत्व है, उसी प्रकार प्रमेयत्व भी है। जिस प्रकार तुला में प्रमाणत्व है, उसी प्रकार उसी तुला में प्रमेयत्व है, इसका ही अभिप्राय है। प्रमेयत्व प्रमाणत्व की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार तुला में प्रमाणता है उसी प्रकार प्रमेयता भी है, अथवा आप ऐसा भी लिख सकते हैं जिस प्रकार तुला प्रमाण है उसी प्रकार वही तुला प्रमेय भी है। जिस प्रकार तुला प्रमाण है उसी प्रकार वह तुला प्रमेय भी है। गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम तुला प्रमाणम, गुरुत्व जो भारी द्रव्य है, भारी द्रव्य को, भारी द्रव्य के नाप को, परिमाण कहते हैं नाप को, भारी द्रव्य के नाप को जानने के लिए तुला जो है प्रमाण के रूप में होता है, होती है, होता है, होती है, हाँ, तुला भारी वाले द्रव्य को मापने के लिए या भारी वाले द्रव्य के माप को बताने के लिए तुला जो है प्रमाण के रूप में होती है। कह रहे ना परिमाण ज्ञान साधनम, परिमाण के यानी नाप के ज्ञान का साधन तुला होती है, किस रूप में, प्रमाणम, प्रमाण के रूप में। ज्ञान विषयो गुरु द्रव्यम, और ज्ञान का जो विषय है वो गुरु द्रव्य, भारी द्रव्य होता है। ज्ञान का विषय जो है भारी द्रव्य है, और भारी द्रव्य के माप को जानने के लिए तुला प्रमाण के रूप में होती है। और भारी द्रव्य क्या है, सुवर्णादि, सुवर्णादि सुवर्ण है, चांदी है, तांबा है, कोई भी एक धातु ले सकते हैं, आदि से बहुत कुछ है, तो सुवर्ण आदि प्रमेयम, ये प्रमेय है जो कि गुरु द्रव्य है। ये स्पष्ट हो गए जी, यानी तुला ले आइएगा, उस तुला पे सुवर्ण को रख दीजिएगा, ठीक है, तुला प्रमाण है और सुवर्ण को बताता है कि ये इतना भारी है, ये 10 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, या 1 किलो है, जैसा भी। यदा यदा सुवर्णादिना तुलांतरणम तुलांतरम व्यवस्थाप्यते, जब वो सुवर्ण आदि के द्वारा, जिस सुवर्ण को हमने तोल दिया उसका पता लग गया ये इतना नाप का है, यदा सुवर्णादिना उसी नापे हुए सुवर्णादि से तुलांतरम दूसरे तुला को, दूसरे तराज को व्यवस्थाप्यते जाना जाता है, तदा उस स्थिति में तुलांतर प्रतिपत्तो दूसरे तराजू को जानने में सुवर्णादि, सुवर्णादि जो द्रव्य है वो प्रमाणम, प्रमाण बन जाता है, और तुलांतरम जिसको हमने जाना है वो भिन्न तुला, वो प्रमेय बन जाता है। फिर से, यदा सुवर्णादिना, जब सुवर्णादि पदार्थ से, कौन सा सुवर्ण है, जिसका हमने नापा है वो, उस सुवर्ण से जिसको हमने नाप लिया कि ये 10 तुला है, ये नाप लिया, तो उस सुवर्ण से तुलांतरम जो भिन्न तुला है, भिन्न तराजू है, उसमें हमको संशय हुआ है, भाई ये जो इसका तराजू है ये उचित नहीं लग रहा है मेरे को, ऐसी स्थिति में उस तराजू को व्यवस्थाप्यते, उसको सिद्ध करता है, उसको प्रमाणित करता है कौन? सुवर्णादि। तदा ऐसे समय में तुलांतर प्रतिपत्तो, जिस तुला में हमें संशय हुआ था उस तुला के ज्ञान में, उस तुलादि को जानने में सुवर्णादि, सुवर्ण जो है वो प्रमाणम, प्रमाण बन गया, और जिसमें संशय था भिन्न तुला वह तुला प्रमेयम, प्रमेय बन गया। स्पष्ट हो गया? एवं इसी प्रकार से अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टः वेदितव्यः, एवं इसी प्रकार से अनवयवेन, अवयव कहते हैं एक भाग एक अंश, ठीक है, और अनवयव कहते हैं संपूर्ण, सब कुछ लिया, पकड़ में आ रहा है? अवयव का अर्थ है एक भाग, सेव का एक टुकड़ा दीजिएगा, एक एक पीस दे दीजिए मेरे को, या पूरा सेव दे दीजिएगा, तो अवयवेन का अर्थ है एक अंश, और अनवयव कहते हैं संपूर्ण, तो संपूर्ण रूप से अनवयवेन, संपूर्ण रूप से तंत्रार्थ, तंत्र का जो अर्थ है, ये जो न्याय दर्शन रूपी जो शास्त्र है, इस शास्त्र में जो 16 पदार्थ बताए हैं, इन सारे पदार्थों को उद्दिष्ट बता दिया गया है ऐसा वेदितव्य जान लेना चाहिए, यानी 16 का 16 पदार्थ किसी दृष्टि से प्रमाण भी बन जाएंगे, किसी दृष्टि से प्रमेय भी बन जाएंगे, पकड़ में आ रहा है? तो संपूर्ण रूप से सारे शास्त्र को यहां पर बता दिया गया है ऐसा समझ लेना चाहिए। अब उदाहरण से समझाया जा रहा है, आत्मा, आत्मा तावत उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेये परिपठितः, आत्मा जो है उपलब्धि विषय वाला होने से, जानने योग्य होने से प्रमेये परिपठितः, प्रमेयों में इसको गिना गया है। स्पष्ट हो गया जी? फिर कह रहे हैं उपलब्धौ स्वातंत्र्यात् प्रमाता, ज्ञान करने में, उपलब्धों का मतलब है ज्ञान करने में स्वतंत्र होने से आत्मा प्रमाता भी बनता है, ज्ञान करने में स्वतंत्र है वो, अपनी इच्छा से ज्ञान करता है, तो उपलब्धो ज्ञान करने में स्वतंत्र होने से वो प्रमाता है। अब अगली बात कही जा रही, बुद्धि, बुद्धि रीति मनः, यहां बुद्धि का अर्थ मन है, बुद्धि उपलब्धि साधनत्वात्, यहां पर अक्षर बढ़ गए हैं, मिसप्रिंट है, पो को हटा दीजिएगा, पो को बिल्कुल काट लीजिएगा, तो बनेगा बुद्धि उपलब्धि साधनत्वात् प्रमाणम, बुद्धि यानी मन जो है उपलब्धि का यानी जानने का साधन होने से प्रमाणम, प्रमाण है, बुध्यते अनेन इति बुद्धि, जिससे जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं करण अर्थ में, जब करण अर्थ में बुद्धि शब्द को लेंगे तो यहां बुद्धि शब्द आएगा मन, मन जो है उपलब्धि का साधन होने से, ज्ञान कराने का साधन बनने से प्रमाणम, प्रमाण बनता है, और वही बुद्धि वही मन उपलब्धि विषय बन जाए, जानने योग्य बन जाए, उपलब्धि विषयत्वात् जानने योग्य बन जाए तो प्रमेयम, प्रमेय बन जाएगा। पकड़ में आ रहा है जी? अब अगली बात, तीसरी बात कह रहे, उभय अभावात्, ना तो वो साधन बन रहा है, जिस बुद्धि से आप साधन अर्थ ले रहे हैं उस बुद्धि से साधन अर्थ नहीं लेना, और उपलब्धि का विषय भी नहीं लेना, तो फिर क्या होगा? उभय अभावात् तो प्रमिति, वो स्वयं ज्ञान है, या फिर उपलब्ध बुद्धि का मतलब ज्ञान है, जो पीछे आया था ना बुद्धिर्बोधनम, बुद्धिर्बोधनम अर्थात ज्ञान, तो तब प्रमिति बन जाएगा वो। हाँ जी, पकड़ में नहीं आए? देखिएगा, एक है मन, मन को भी बुद्धि कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जनाता है, जानकारी कराता है, तो बुद्धि का जब अर्थ मन लोगे तो वो जनाता है, इसलिए वो प्रमाण हो गया। अब उसी मन को जानना है किसी को, तो तब वो मन क्या बनेगा? प्रमेय बन जाएगा। ना तो वो बुद्धि प्रमाण बन रहा है, ना वो बुद्धि प्रमेय बन रहा है, दोनों नहीं है। तो फिर बुद्धि किसका, बुद्धि का मतलब क्या है? प्रमेय है, ज्ञान है, ये कहना चाह रहे। तावत सबसे पहले हम आत्मा को लेकर के बता रहे हैं कि उपलब्धि विषयत्वात्, उपलब्धि का विषय होने से, जानने योग्य आत्मा जानने योग्य होने से प्रमेय परिपटिता, प्रमेयों में उस आत्मा को गिना है, और उपलब्धो ज्ञान करने में, उपलब्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञान करने में स्वातंत्र्यात्, स्वतंत्र है वो आत्मा, किसी का ज्ञान करने में स्वतंत्र होने से वो प्रमाता बन रहा है, जानने वाला बन रहा है। यहां तक हो गया। उसके बाद कहा बुद्धि उपलब्धि विषय, उपलब्धि का साधन होने से, बुद्धि उपलब्धि साधनत्वात्, बुद्धि का मतलब यह है मन को लिया जा रहा है, बुद्धि शब्द से मन अर्थ लिया है, ठीक है बोलो जी जी। हाँ तो हाँ ना कुछ तो मुंह से बोलिएगा ना, क्योंकि आप ही आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं। तो बुद्धि को मन मान करके चलिए तो उपलब्धि का साधन बन जाएगा, यानी ज्ञान कराने का साधन बनेगा। तो ज्ञान कराने का साधन बनने से वो प्रमाण बन जाएगा, जिससे जाना जाता है वो प्रमाण। अब उपलब्धि विषयत्वात् वो स्वयं मन जानने योग्य बन जाए तो उपलब्धि का विषय बनने के कारण से प्रमेय बन गया। एक ऐसी बुद्धि है ना तो साधन बन रही है वो बुद्धि, बुद्धि से साधन अर्थ नहीं लिया जा रहा, उस बुद्धि से साध्य मतलब प्रमेय अर्थ भी नहीं लिया जा रहा, तो फिर उस बुद्धि से क्या लेना चाहिए? तो प्रमिति लेना चाहिए, ज्ञान है वो, ये कहना चाह रहे उभयाभावात् तो प्रमिति। स्पष्ट हो गया। एवं अर्थ विशेषे समाख्या समावेशो योज्या, एवं इसी प्रकार से अर्थ विशेषे अर्थात भिन्न भिन्न अर्थों को लेकर के बताया जा रहा है, जैसे आत्मा को लेकर के, मन को लेकर के बताया, जितने भी प्रमेय हैं उन सभी प्रमेयों को लेकर के यहाँ पर समाख्या समावेश, सभी में नाम प्रविष्ट है, सभी पदार्थों में नाम प्रविष्ट है, प्रमेय के रूप में प्रमाण के रूप में नाम प्रविष्ट है, इति योज्या ऐसा जोड़ लेना चाहिए। अर्थ विषय मतलब भिन्न भिन्न अर्थ, अलग अलग अर्थ, अर्थ विशेष अलग अलग अर्थों में समाख्या समावेश नाम प्रविष्ट है, प्रमाण के रूप में प्रमेय के रूप में नाम सभी विषयों में सभी अर्थों में प्रविष्ट है, ऐसा योज्य समझ लेना चाहिए, ऐसा जोड़ लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया। तथा च कारक शब्द निमित्तवशात समावेशेन वर्तन्ते इति, इसके लिए उदाहरण से समझा रहे हैं। एक उदाहरण दिया है व्याकरण का, जैसे प्रमाण प्रमेय है, प्रमाण प्रमेय भी बन जाता है, प्रमेय प्रमाण भी बन जाता है, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया अच्छा उदाहरण दिया है कारक को लेकर के। एक ही द्रव्य सभी कारक बन जाता है, सारे कारक बन जाते हैं एक ही द्रव्य, द्रव्य एक है, वही एक द्रव्य अनेक कारक बन जाता है, यानी छह कारक होते हैं वो छह के छह कारक बन जाता है एक ही द्रव्य, केवल नाम के कारण से, उसको जैसा नाम दिया जाएगा ना वो वैसा बन जाता है, वैसा कारक बन जाता है। तो यही कहना चाह रहे हैं तथाच उसी प्रकार से कारक शब्द, ये जितने भी कारक शब्द है निमित्तवशात नाम के कारण से, संज्ञा के कारण से, यानी प्रवृत्ति निमित्त के कारण से, नाम नामी के कारण से, यानी शब्द और अर्थ के संबंध के कारण से, शब्दार्थ संबंध के कारण से समावेशेन वर्तन्ते, व्यापक रूप से रहते हैं, मतलब सभी पदार्थों में सभी कारक विद्यमान रहते हैं, ये इसका मतलब है। नाम नामी के कारण से, शब्दार्थ संबंध के कारण से सभी कारक सभी कारकों में, यानी सभी द्रव्य सभी कारकों में विद्यमान रहते हैं, या एक द्रव्य सभी कारकों से युक्त रहता है, ऐसा भी कह सकते हैं। उदाहरण से समझाया जा रहा है, वृक्ष एक द्रव्य है, वृक्ष, ठीक है ना, वृक्षस्तिष्ठति, वृक्ष खड़ा है, ठीक है जी। तो यहां वृक्ष जो है एक द्रव्य है, पर यह किस कारक में है, इस कारक को समझा रहे हैं, स्वस्थितो स्वातंत्र्यात् कर्ता, अपने स्थिति में वो स्वतंत्र है, बस खड़ा है वृक्ष, अपने आप खड़ा है, वृक्ष तिष्ठति, तो अपनी स्थिति में वो स्वतंत्र होने से उसको कर्ता कहते हैं। फिर किसी ने कहा वृक्षम पश्यति, वृक्ष को देखता है। देवदत्तः वृक्षम पश्यति, अब वो ही वृक्ष वृक्षम बन गया, वृक्षम पश्यति थी। तो अब यहां पर कहा जा रहा है दर्शनेन, देखने से, आप्तुम इष्यमान तमत्वात्, आप्तुम प्राप्त करने के लिए, वृक्ष को प्राप्त करने के लिए यानी उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए, इष्यमान तमत्वात्, इष्यमान है यानी सर्वाधिक इच्छित है, मतलब वो देखना चाहता है उसको, उसी को देखना चाहता है। तो आप तुम इष्यमान तमत्वात्, उसको प्राप्त करने की विशेष इच्छा होने से कर्म, वो कर्म बनता है, स्पष्ट हो गया। तो वृक्ष या कर्म बन गया, वो व्याकरण के नियम याद है ना आप लोगों को, कर्म क्यों है, कर्तु रीप सीततमम कर्म, क्योंकि अभीष्ट है उसका, सर्वाधिक इच्छा है, क्योंकि उसी को वो देखना चाहता है, और उसका और दिमाग में और कुछ नहीं, मेरे को ये चाहिए, तो उसके लिए वो कर्म बन गया, मैं वृक्ष को देखना चाहता हूं, तो कर्म बन गया, क्योंकि उसकी अभीष्टि, उसकी इच्छा क्या है, उसको देखना है, कर्ता की इच्छा है मैं उसको देखूं, ठीक है, अभीप्सित है उसके लिए, मतलब उसी को देखना चाहता है वो, इसलिए वो कर्म बन गया वृक्ष, ये कहना चाहते हैं। अब तीसरी बात, वृक्षेन चंद्रमसं ज्ञापयति इति, वृक्षेन वृक्ष के द्वारा चंद्रमा को बताता है, किसी बच्चे को चंद्रमा को दिखाना, भाई चंद्रमा है देखो, उसको समझ में नहीं है कहाँ रहे, वो आकाश तो बहुत बड़ा है लंबा चौड़ा है, कहाँ उसको पता लगेगा चंद्रमा, ये बच्चा है उसको पता ही नहीं, देखो वहां चंद्रमा है, ठीक है। अब उस चंद्रमा को समझाने के लिए वो वृक्ष का सहारा लेता है, देखो ये जो वृक्ष दिख रहा है ना, इसके बिल्कुल बगल में देखो वहां चंद्रमा है, तो वृक्ष को वहां साधन बना रहा है वो चंद्रमा को समझाने के लिए। तो कह रहे हैं वृक्षेण, वृक्ष के द्वारा चंद्रमसम, चंद्रमा को ज्ञापयति, बताता है। तो ज्ञापकस्य साधकत्वात्, बताने वाले के लिए वो साधक होने से, साधन होने से करणम, करण बन गए। ज्ञापकस्य, बताने वाले के लिए वो साधन होने के कारण से करणम, वो करण बन गया वृक्ष, क्योंकि बिना वृक्ष के वो दिखा नहीं सकता, उसको बता नहीं सकता, और कोई माध्यम नहीं उसके पास। करण उसको कहते हैं जिसके बिना वो काम ना चले, उसका नाम साधन है, उसका नाम करण है। अब चंद्रमा को बताना है, अब उसको बताने के लिए और कोई उसके पास साधन ही नहीं है, एक वृक्ष ही उसके साथ में साधन है, इसलिए वो करण बन गया। पकड़ में आ रहा है जी। वृक्षाय उदकम आसिंचति इति, वृक्ष के लिए पानी सींचता है, समझ में आ रहा ना, वृक्ष को बड़ा करना है, उसको मजबूत रखना है, उसको हरा भरा रखना है, तो उसके लिए वो क्या करता है, वृक्ष के लिए पानी सींचता है, पानी डालता है, सूखे नहीं। तो कि कह रहे हैं आसिंच मानेन उदकेन वृक्षम अभिप्रयति इति संप्रदानम, वो कह रहे हैं आसिंच मानेन उदकेन, सींचे जाते हुए उदक के द्वारा, पानी के द्वारा वृक्षम अभिप्रयति, वृक्ष को अभिप्रेत करता है वो, यम अभिप्रयति, जिसको अभिप्रेत करके जो दिया जा रहा है वो संप्रदान होता है, वो संप्रदान होता है, संप्रदान के बारे में सुना है ना, दान देता है, ठीक है ना, ब्राह्मणाय दानम यच्छति, तो ये जो दान है किसको अभिप्रेत कर रहा है, किसको लक्ष्य करके दान है, ये ब्राह्मण को लक्ष्य करके दान है, ये उदक जो है पानी किसको लक्षित कर रहा है, वृक्ष को लक्षित कर रहा है, इसलिए वो संप्रदान है वृक्ष, तो वृक्षाय जलम अस्ति, ऐसा, ठीक है जी। वृक्षात पर्णम पतति इति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है जी। तो ध्रुवम अपाये अपादानम इत्यपादानम, ध्रुवम दो पदार्थ होते हैं, जहां अपादान होता है ना वहां दो पदार्थ होना चाहिए, एक ध्रुव रहता है वहां स्थिर रहता है और एक उससे हटता है, एक अपाय हो रहा है यहां से एक हट रहा है, तो जिससे कोई वस्तु हट रही हो, जिससे हट रही है वो जो स्थिर वस्तु है उसकी अपादान संज्ञा होती है, जो ध्रुव है इसलिए वो अपादान कहते हैं उसको, अपादान, ध्रुवम का मतलब स्थिर है, ध्रुवम का मतलब है स्थिर है, हिलता नहीं है, वहां से वहीं रहता है, वहां से दूसरी वस्तु हट रही है, जिससे जो वस्तु हट रही है, अपाय का मतलब हटना, एक वस्तु हट रही है और एक वस्तु वहीं स्थिर है, जो स्थिर है उसको कहते हैं अपादान, इसलिए वहां पंचमी विभक्ति आती है, अपादान कारक है वो। अब अंतिम कारक बता रहे हैं, वृक्षे वयांसी संति, वृक्ष में वयांसी, वयांसी किसको कहते हैं, पक्षी, तो वृक्ष में पक्षी हैं, तो यहां पर कह रहे हैं आधारो अधिकरणम, पक्षियों का आधार कौन है, वृक्ष है, तो आधार बन रहा है, आधार के कारण से उसको अधिकरण कहते हैं, आधार को ही अधिकरण नाम दिया है, इसलिए उसमें सप्तमी विभक्ति है, यानी वो अधिकरण कारक हो गया। संबंध के बारे में, संबंध कारक नहीं है, कारक छह ही होते हैं, वो मोटे तौर पर उसको बोल देते कारक, लेकिन संबंध कोई कारक नहीं होता है। आप सबको पता है ना, जो क्रिया के साथ सीधा सीधा जुड़ा रहता है, ठीक है ना, क्रिया के साथ जो सीधा सीधा जुड़ा रहता है उसको कारक कहते हैं, क्रिया के साथ सीधा संबंध होना चाहिए, यानी क्रिया जिसको कहे, क्रिया जो है कर्ता को कहती है, कर्म को कहती है, साधन को भी कहती है, संप्रदान को भी कहती है, अपादान को भी कहती है, अधिकरण को भी कहती है, लेकिन संबंध को नहीं कहती है। देवदत्त का घर है, ये जो है किसको कह रहा है, घर को कह रहा है, ठीक है ना, देवदत्त का, इदम गृहम देवदत्तस्य अस्ति, ये जो अस्ति रूपी क्रिया है ना, ये क्रिया किसको कह रहा है, घर को कह रहा है ना, मतलब घर को, घर को कह रही है क्रिया, यूं कहना चाहिए, देवदत्त को तो कह नहीं रही है। हाँ, देवदत्त का घर के साथ संबंध है, संबंध तो है, लेकिन क्रिया के साथ इसका कोई संबंध नहीं, घर के साथ क्रिया का संबंध है ऐसा। खैर, ये व्याकरण का विषय भी मैं नहीं बताना चाहूंगा, बस इतना समझ लीजिएगा, छह कारक होते हैं। एवं च सति, ऐसा होने पर न द्रव्य मात्रम कारकम न क्रिया मात्रम, एवं च सति, ऐसा होने पर केवल द्रव्य कारक नहीं होता है, द्रव्य मात्र कारक नहीं होता है, और ना ही क्रिया मात्र कारक है, केवल क्रिया से कारक नहीं जाना जाता है, इसका यह अभिप्राय है, केवल द्रव्य मात्र से कारक नहीं जाना जाता है। ये पकड़ में आ रहा है आप लोगों को, इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, शब्द शब्दार्थ केवल समझ लीजिएगा, पंक्ति को समझ लीजिएगा, इसका भाव मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आगे बताएंगे किम तर्री से। ये कह रहे हैं न द्रव्य मात्रम कारक, केवल द्रव्य है, द्रव्य होने मात्र से वो कारक नहीं कहलाता, समझ में आ रहा है ना, केवल द्रव्य है, द्रव्य होने मात्र से वो कारक नहीं है, ठीक है, और केवल क्रिया होने मात्र से वो कारक को कुछ नहीं बता सकता, पकड़ में आ रहा है, क्रिया कारक को कुछ नहीं कह सकता, केवल क्रिया है, तो केवल क्रिया से कारक कैसे समझ में आएगा, और केवल द्रव्य से कारक कैसे समझ में आएगा, किमतर्री, फिर कैसे कम समझ में आएगा कारक, तो कहते हैं क्रिया साधनम क्रिया विशेष युक्तम कारकम, वो कहते हैं क्रिया साधनम, क्रिया के होते हुए, यानी क्रिया का साधन होते हुए, मतलब जो कारक है वो क्रिया का साधन होते हुए क्रिया विशेष से जब युक्त होता है तब उसको कारक कहते हैं, मतलब कारक भाव जो उभरता है ना, ये कारक है, ये जो भाव उभर के आता है वहां दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब वहां क्रिया भी हो और कारकत्व भी हो, मतलब द्रव्य में कारकत्व भी विद्यमान हो, वहां पर क्रिया भी विद्यमान, दोनों जब जुड़ जाते हैं, क्रिया का साधन बनना पड़ेगा उस द्रव्य को, द्रव्य जो है जब क्रिया का साधन बनता हुआ क्रिया विशेष से युक्त होता है तब उसमें कारकत्व आता है, उसके बिना कारकत्व नहीं आता है, पकड़ में आ रहा है आप लोगों का, केवल द्रव्य है उसमें कारकपना नहीं है, कारकपना कब आएगा, वो क्रिया का साधन बन रहा हो, किसी ना किसी क्रिया का साधन बन रहा हो, क्रिया का साधन बनते हुए किसी क्रिया विशेष से युक्त होता हो तब उसको कारक कहेंगे, पकड़ में आया नहीं आया, मतलब केवल एक वस्तु है, ठीक है ना, द्रव्य है तो द्रव्य, इसमें कारकपन नहीं है, कारक तब माना जाता है जब इसके साथ में कोई क्रिया जुड़े, ठीक है ना, क्रिया के कारण से इसमें कारकत्व आता है, और वो कोई भी क्रिया नहीं, वो विशेष क्रिया होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्रिया का साधन बने ये, क्योंकि ये द्रव्य है, किसी भी क्रिया का साधन बनता हुआ किसी विशेष क्रिया से जब जुड़ जाता है ये द्रव्य, तब इसको कारक कहेंगे, उसके बिना नहीं कहेंगे। केवल द्रव्य हमारे सामने, कारक को हटा दीजिए, केवल द्रव्य को देखेंगे, उसको कारक कह ही नहीं सकते। अच्छा, द्रव्य को हटा दीजिए, केवल क्रिया को सामने रखिएगा, तो बिना द्रव्य के ये इसको क्रिया भी नहीं कह सकते। मतलब ये जो क्रिया है ये किसी कारक को कह रहा है, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि केवल क्रिया किसी भी कारक को कैसे कहेगा, क्योंकि द्रव्य ही नहीं है वहां पर। तो क्रिया के लिए द्रव्य का होना आवश्यक है और द्रव्य के लिए क्रिया का होना आवश्यक है, दोनों का आपस में परस्पर संबंध है। जब दोनों आते हैं तभी कारक कहेंगे, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, तो विशेष क्रिया से युक्त तो कोई कारक है। हाँ जी, सामान्य क्रिया का मतलब यह है, अब सामान्य क्रिया का मतलब है जैसे आंख का मिचना है या कुछ स्वाभाविक क्रियाएं होती है ना, स्वाभाविक क्रियाएं, उसके लिए वहां पर कारक की कोई आवश्यकता नहीं होती। सामान्य क्रिया का मतलब उसमें उसके स्वाभाविक में परिवर्तन हो रहा है। क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, एक बाह्य क्रिया एक आंतरिक क्रिया, ठीक है ना। स्वाभाविक क्रियाएं तो चल ही रही हैं, उसके लिए आपको द्रव्य अब उसमें कारक आदि की कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जब बाह्य क्रिया के साथ जुड़ेंगे हम तभी वो विशेष क्रिया मानी जाती, सामान्य क्रिया तो सबके साथ जुड़े हुए हैं। अधिकरण कारक तो फिर बन जाएगा, इसके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्रिया हो रही है। क्या अधिकरण? इसके अंदर जो क्रिया हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, उस सामान्य क्रिया को बताने का आवश्यकता नहीं है ना, उसका सामान्य क्रिया को बताना ही नहीं है। नहीं बनाना है ना उसको, उस वाक्य देख, पहले बात को सुनो। वाक्य उस वही होता है जो लोक में व्यवहार होता है, लोक में जो व्यवहार ही नहीं होता जिसका, उसका वाक्य बना के भी क्या करना है आपको। इधर इधर उधर मत जाइएगा। लोक जो कारक है, जो व्याकरण है, लोक के आधार पर चलता है, पहले इसको समझ लीजिएगा। व्याकरण क्या होता है? वो लोक जैसा है वैसे को वैसा बताने वाला होता है व्याकरण। तो जो लोक में जिस रूप में जिसके बारे में बताया जाता है व्याकरण, उसी को बताता है, ठीक है। लोक में इस तरह का प्रयोग नहीं होता है, ऐसी चर्चा नहीं होती है, इसलिए उसको लेकर के कोई बात नहीं कर रहे हैं। अर्थात तो हम इस वाक्य का प्रयोग ही नहीं कर सकते कि लेखनी के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। आप करिएगा ना, लोक में ऐसा प्रयोग नहीं होता है, ये तो आप विद्वानों में प्रयोग होता है, क्योंकि इसके आंतरिक परिवर्तन, वो परिवर्तन वो कौन जानता है? हर कोई व्यक्ति लोक नहीं जानता है ना, लोक में रहने वाले हर कोई व्यक्ति नहीं जानता है। व्याकरण लोक के अनुसार चलती है जी, मेरे जैसा विचार। हाँ जी, व्याकरण लोक के अनुसार चलती है, इसका अर्थ ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लोक में जैसे प्रयुक्त होते हैं उनको वैसा मान लिया जाता है, और लोग जिस तरह से व्याकरण का प्रयोग करते हैं कुछ नियम उसमें ऐसे मान लिए जाते हैं। मेरे हिसाब से इसका ये तात्पर्य नहीं है कि लोग सामान्य लोक में जिस तरह की चर्चाएं होती है केवल उन्हीं की संस्कृत व्याकरण बन सकती है, मतलब उन्हीं का हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और उनका सूत्र। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ जो व्याकरण होता है वो लोक के अनुसार होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसका तात्पर्य है कि लोक में जो भी जैसा चलता है उसी को प्रस्तुत करने वाला होता है, यानी लोक पहले है व्याकरण बाद में है, व्याकरण के बाद में लोक नहीं आता है, इसका ये मतलब है। तो ये दो तरह से हो सकता है। नहीं होता है। अब आप, मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा, आप एक बात को मान करके चलिए, अब इसको खींचना नहीं है। जो न लोकाद विद्यते व्याकरणम, ये महाभाष्य का वचन है, व्याकरण लोक से भिन्न नहीं होता है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। दो तरह का होता है, पांच तरह का होता है, पचास तरह का नहीं होता है। मैं एक सामान्य बात कही है कि लोक से भिन्न नहीं होता व्याकरण, क्योंकि व्याकरण पहले नहीं होता है, भाषा पहले होती है, भाषा के आधार पर व्याकरण बनाई जाती है, यानी लोक के आधार पर व्याकरण बनाया जाता है, ना कि व्याकरण के आधार पर भाषा को बनाई जाती है, एक नियम है, बस इतना ही समझ लीजिएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। चले हम आगे, ठीक है। कहां से चल रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, तो क्रिया किम तर्री, क्रिया साधनम क्रिया विशेष युक्तम कारकम, तो कहना चाह रहे हैं क्रिया का साधन होते हुए क्रिया विशेष से जब युक्त होता है तभी उसको कारक कहते हैं। यत् क्रिया साधनम स्वतंत्र सकर्ता, यत् क्रिया साधनम जो क्रिया का साधन है स्वतंत्र रूप से, यत् जो स्वतंत्र रूप से क्रिया का साधन बनता है सकर्ता उसको कर्ता कहते हैं। न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्र, केवल द्रव्य को नहीं केवल क्रिया को नहीं। क्रियया व्याप्तुम इष्यमानतमम कर्म, क्रियया क्रिया से व्याप्तुम उसको प्राप्त करने के लिए उसको अपनाने के लिए, इष्यमानतमम जो अभीष्ट है सर्वाधिक इष्ट है सबसे अधिक इष्ट जो है वो कर्म, वो कर्म बनता है। जिस क्रिया से जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, पश्यति रूपी क्रिया से वृक्ष को जो जानना चाहते हैं, ठीक है ना, वो सबसे अधिक इष्ट है उस व्यक्ति को जो उसको प्राप्त करना चाहता है, वो और सब छोड़ करके केवल उसी को देखना चाहता है यानी उसी को पाना चाहता है, इसलिए वो कर्म बनता है। न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, न द्रव्य मात्र है न क्रिया मात्र है। एवं साधकतमादिषु अपि, इसी प्रकार साधन को लेकर के, संप्रदान को लेकर के, अपादान को लेकर के, अधिकरण को लेकर के भी समझ लेना चाहिए। एवं च कारकार्थ अन्वाख्यानम यथैव उपपत्तिता एवं लक्षणतः कारकान्वाख्यानमपि न द्रव्यमात्रेण न क्रियया वा, कहते हैं एवं च ऐसा मान करके ही कारकार्थ अन्वाख्यानम, कारकों का जो व्याख्यान है कारकों को बताने की जो शैली है वो यथैव उपपत्तिता जिस उपपत्ति से यानी जिस निर्वचन से बताया जाता है एवं उसी प्रकार से लक्षणता उनकी परिभाषाओं से भी कारक अनुवाख्यानम अपि कारकों का कथन भी किया जाता है न द्रव्य मात्र से न क्रिया मात्र से। कारकों को बताने की दो शैलियां है, एक उपपत्ति यानी निर्वचन करके बताया जाता है कारकों को और एक लक्षण से बताया जाता है। उपपत्ति तो कोई भी बता सकता है और लक्षण जो है शास्त्र बताता है, तो यहाँ दो प्रकार के निर्वचन है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं एवं च इसी प्रकार से कारकार्थ अनुवाक्यानम, कारकों के अर्थ को बताना, कारकों के अर्थ को बताना मतलब कौन सा कारक कैसा है इसका जो अनुवाख्यान है बताना है, इनका उपदेश करना है वो कैसे, यथैव उपपत्तिता जिस प्रकार से उपपत्ति से यानी निर्वचन की शैली से कारकों को बताया जाता है एवं उसी प्रकार से लक्षणों से यानी परिभाषाओं से भी कारकों का व्याख्यान किया जाता है। मेरी ओर देखिएगा, यहां पर भाष्यकार ने बताया है वृक्षः तिष्ठति, ठीक है ना, तो उसने निर्वचन दिया है क्या, स्वस्थितो स्वातंत्र्यात् कर्ता, अपनी स्थिति में वो स्वतंत्र होने के कारण से वो करता है, तो कर्ता की यहां उपपत्ति किया है, कर्ता का निर्वचन किया है, इसको निर्वचन कहते हैं। कर्ता को कर्ता क्यों कहते हैं, वो कहता है अपनी स्थिति में रहने में जो स्वतंत्र है उसका नाम कर्ता है, ये इसको व्याकरण की भाषा में निर्वचन कहते हैं, यानी उस वस्तु को समझाने की व्याख्या ये है उपपत्ति निर्वचन। और लक्षण क्या है, वो व्याकरणकार जो पाणिनि है वो लक्षण करता है, कर्ता किसको कहते हैं, स्वतंत्र कर्ता, ये लक्षण है उसका, उसकी परिभाषा है। तो सूत्रकार ने शास्त्रकार ने कारक का लक्षण किया है, लक्षण से भी कारक का व्याख्यान किया जाता है और निर्वचन से भी कारक का व्याख्यान किया जाता है, ये यहां पर कहना चाहते हैं, पकड़ में आ रहे जी। तो एवं च इस प्रकार से कारकार्थ अनुवाक्यानम, कारक के अर्थ को बताना, कारकार्थ अनुवाक्यानम कारकों को बताना, कारकों का उपदेश करना, यथैव उपपत्तिता जिस प्रकार से निर्वचन रूपी उपपत्ति से होता है एवं उसी प्रकार से लक्षणता परिभाषाओं के माध्यम से कारक अनुवाक्यानम अपि लक्षणता परिभाषाओं से भी कारकों का कथन किया जाता है, कारकों का व्याख्यान किया जाता है। न द्रव्य मात्रेण न क्रियया वा, केवल द्रव्य से केवल क्रिया से कारकों को नहीं बताया जाता है। किम तर्री फिर कैसे बताया जाता है? क्रिया साधने क्रिया विशेष युक्त इति, क्रिया का साधन होता हुआ वो किसी क्रिया विशेष से युक्त जब होता है तब उसको कारक माना जाता है। उसी बात को दोहरा रहे हैं यहां पर। कारक शब्दश्च अयम प्रमाणम प्रमेयमिति, और यहां जो ये प्रमाण और प्रमेय है ये भी कारक शब्दत्व को प्राप्त होते हैं। पकड़ में आ रहे ना, इनको भी कारक कहते हैं। प्रमाण और प्रमेय ये भी कारक है, कभी कर्ता कारक बन रहा है कभी कर्म कारक बन रहा है। ऐसा सचा कारक धर्मम न हातुमर्रति, सचा ये जो प्रमाण और प्रमेय है ये कारक धर्म को नहीं छोड़ता है, ये भी कारक बनते हैं, ये कहना चाहते हैं यहां पर। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ओंकार ओ सबको प्रणाम।